Encenem els fogons amb la Teresa. Doncs ja arriba l'hora d'encendre fogons. Saludem a la Teresa Ferrer. Molt bon dia. Bon dia. Què tal, Teresa? Molt bé. A punt ja, no? A punt. Doncs avui què ens portes? Explica'ns. Avui farem una fideuà de rovellons. Sí? Bueno, de rovellons o dels bolets que tinguem. Sí. I llavors farem unes galetes que es fan amb pa de molla, o de mollo, amb ametlles. És molt fàcil de fer. Els dos plats ben fàcils, no? Sí, els dos plats són ben fàcils. Bueno, doncs com que estem a la tardor, que ja sabem que tothom els diumenges, ara molta gent els diumenges s'escapa a buscar bolets i que venen amb els cistells ben plens. Clar. Doncs molt bé, que també hem de dir, que ja ho hem estat dient, que s'ha de saber per anar a buscar bolets, perquè ja sabem que els s'han d'arrencar d'una manera molt determinada, o sigui, no s'han d'arrencar, sinó que s'han de tallar, etcètera, etcètera, que després als boscos anem i no trobem els bolets. És que ja que van amb un rasclet. Doncs no, no. Que també és de jutjat de guàrdia, això, però bueno. No, s'ha d'anar amb un ganivet i tallar, perquè sí, si no després no en trobarem més. La gent és així. La gent, allò com diuen els de, em sembla que eren els de Berga, que la setmana passada doncs van començar a tenir tot de gent, deien que havien vingut els pixapins i que ho havien arrasat allà, Bueno, a vegades no són tampoc els pixapins, a vegades som una miqueta tots. Sí. Jo ja no hi vaig a buscar-ne. No? No. Però hi havies anat. Sí, però fa molts anys que hi havia anat. I què? No et distreu. Perdona? No et distreu, no t'agrada. No és que no m'agradi, és que jo fins que els bolets no aprenguin a xiular... No els veus. No els veig. S'ha de tenir vista, sí, és veritat. S'ha de saber, ha d'agradar, jo quan fa una estona que estic allà ja no... No és la meva passió. Ja. Home, però els que sí que en saben de veritat, realment els localitzen i venen amb els cistells ben plens, O sigui, saben on anar a buscar, saben on mirar i s'ha de tenir art. Sí. Però bueno, nosaltres els mengem, que també està bé. Aquesta, nosaltres tenim l'art de fer-los. Exacte. Cada un que faci el que li agrada. Sí, cada... El que sí. Li agrada anar a buscar, que vagi a buscar. I el que... El que li agrada i el que sap fer, clar. Clar. Perquè et pot agradar molt cuinar i després tampoc sortir anant massa bé. Sí. Si segueixes les instruccions, tot surt bé. Bueno, doncs va, comencem amb instruccions. Anem per la fideuà de bolet. Val, vinga. Mira, necessitem... Jo m'ho dono les mides de la manera que ho faig jo. Jo faig una tassa per persona. Val. Una tassa per persona de fideus. Sí. D'aquests... I com queda el plat? Fideus del zero. Però com queda el plat? Queda ben ple o més o menys? Sí. Bueno, és que tampoc no cal que ens mengem allà... que després hem de fer règim. Vull dir, és plat de diumenge o de cada dia, això? Bueno, pel dia que vulguis menjar-te'l. Home, si vols menjar-te'l el diumenge, que després fas la migdiada, clar, doncs quan t'has d'una tassa n'hi poses dues... Per i això, perquè fideuà amb bolets també sona bastant contundent, no? Clar, és que després... Després ja no ens podem moure. Vale, doncs una tassa per cadascú. Una tassa, això. Un litre de caldo de verdures. Uh-huh. Una ceba, tres grans d'all... i uns 400 grams de rovellons. Vai. Si són variats, doncs variats, i podem posar els que vulguem. Uh-huh. I després, bueno, després un all i oli, que això ja no cal explicar-ho, o una maionesa amb all. Com que una maionesa amb all? Sí, perquè la gent... A veure, l'all i oli és all, oli i sal. Ah, bueno, l'autèntic, sí, sí. Sí. I la maionesa amb all, doncs és posar en un bol un ou sencer, una mica de sal... un all o dos, depèn del que ens agradi de picant, l'oli i un reget de llimona o de vinagre. Però en, això la gent li diu allioli, no? Tot sí, i que... això la gent en diu allioli. Però no és l'original, clar. No, jo dic que això és una maionesa amb all. I tu saps fer l'allioli sense que se't talli, o sigui, l'autèntic, el saps fer? Doncs pues sí. I et queda bé i ben consistent? Sí. Ah? El que passa que... necessita suc de munyaca, que dic jo, perquè quedes cansada, perquè, clar. Hi ha uns aparells que el fan... Ui, però allò se't talla sempre. Però allò jo no ho he provat mai, ni ho tinc. Vull dir, jo quan en faig, vaig anant fent de mica en mica, clar. Em faig diversos morters, perquè si en vols fer molta quantitat, al final te se talla. Sí, sí. Doncs llavors em faig, si n'haig de fer, doncs, si som, depèn de la gent que som, si en faig tres vols, doncs faig tres, i quan veig que... un ja està lligat i que ja en tinc bastant per 4 o 5 persones, ja aquest el deixo. Per tons, no? Llavors començo un altre. I ho faig així, i així segur que no se'ns talla. No. Però que acabes amb, el canell fet pols, no? Perquè sí que s'ha de tenir paciència per fer una lioli de veritat. Sí. I temps, i temps. I temps, paciència i que no et cansis. I si no, sempre està. Perquè si ho deixes, es talla. Clar, clar, o sigui que ho has de fer del tirón, com es diu, eh? Sí. O sigui, no deixar-ho. Bé, doncs fem la lioli com ens agradi, ja sigui l'autèntic, ja sigui també amb ous, com ens agradi, això després, no? Per quan ja estigui fet el plat. Per quan ja estigui, ho guardem. Val. A veure, primer agafem els fideus, jo els poso amb una plàtera, sí, i els poso al grill, sense oli, sense res, que es vagin quedant rossets. Però això quan? Què vols dir? Primer de tot, sí, agafem els fideus. Abans de fer res amb els fideus? Sí. Ah. Amb els fideus, quan els treus del paquet, sí, els poses a sobre d'una plàtera, una bandeja, per anar al grill, sí, al forn. Ah. I els deixem allà, que vagin anant que quedin rossets. I els vigilem i els controlem. Perquè en un moment se'ns poden cremar, eh? O sigui, és un momentet de res. Sí, no, un momentet de res no, però quan veus que comencen a quedar duradets, els has de començar a remenar amb una cullera de fusta, sí, i que quedin rossets. I apartar-los. I llavors, quan ja els tenim rossets, apaguem el forn, traiem i ho deixem allà. La paella que hàgim de fer la fideuà. Una mica gran, suposo. Sí, allò, una paella d'aquestes per fer arròs, sí, la mateixa. Agafem els bolets, que ja els tindrem a trossets, i ratllem una ceba. No em dic les quantitats, o sí? Sí. Sí, sí. Sí. Agafem una ceba i la ratllem ben ratlladeta, ben picada, amb l'all. Amb els 3 grans d'all, sí, ho piquem tot, amb la picadora, a mà, de la manera que vulguem. Val. Llavors, sofregim aquesta ceba... Amb els bolets. Amb l'all. Sí. I quan ja comença a estar una miqueta transparent, llavors hi tirem els rovellons, els bolets o el que tinguem. Ho anem remenant i saltejant. Sí. Quan ja està allò cuitet, llavors hi afegim els fideus. Li donem un parell de toms amb la cullera de fusta i ja hi tirem el caldo. Val. Eh? Però els bolets, els rovellons o el que sigui, molt ràpid es fan petits, no? O sigui que suposo que això va molt ràpid. Es fan petits? Vull dir que es redueixen? No massa. No massa? No. Vull dir per la quantitat, no?, per calcular, perquè després no ens quedi molt poquet. No, jo dic uns 400 grams. Per 4 plats? Per 4 persones. Val. Llavors, cada un que vagi anant afegint i el que... Com més li agradi. Comptes de 4 serem... On ens agrada tindre un plat ben gros, doncs llavors li poses més quantitat. Val, val. I això ja va a gust de cada un. Molt bé. Llavors, bueno, llevem un parell de toms, els fideus amb els rovellons i el sofregit, i tirem el caldo. Si pot ser el caldo calent, millor, perquè així quan ho tirem a dins ja de seguida està fet. Val. Ho deixem uns 10-12 minuts, perquè com que el fideu és aquest fideu prim de Cabell d'Àngel, de seguida està cuit. Clar. El tastem de sal. Sí. I si ens sembla bé, doncs ja està, ja el podem apartar. Sí. Ho posem una miqueta al grill, perquè així els fideus queden dretets, queden monos, i ho acompanyem amb un allioli. Molt bé, no? Vull dir que és un plat molt fàcil, molt ràpid i molt senzill. I a més, com dèiem, contundent, que no ens quedarem amb gana. No. Amb això passarem tota la tarda. Sí, i amb l'allioli podem sucapar. Hi ha algú que es queda amb gana. I qui tingui parella i nòvio, doncs que no tampoc sigui un excés d'allioli, no? Perquè si no després els petons no aniran, eh? Bueno, llavors és qüestió que en mengin els dos. També és veritat, sí. No? Sí, sí. I que es quedin al sofà de casa. Sí. Perquè és bastant emprenyador, perdó de la paraula, anar al cinema i que tinguis algú que hagi menjat fideuà per allà. Que et vingui una bafarada d'allioli, no? I llavors dius, és que n'hi ha per aixecar-te i marxar. Sí, és una mica desagradable. Clar, on mengen els dos o que no en mengi ningú. Clar, si no, és molt poc solidari, perquè a vegades quan hi ha parelles que un li agrada i l'altre no, clar, el que li agrada, doncs en menja igualment, no? Però quan llavors ve la bafarada de llioli, deixa el córrer, eh? I llavors dius, ja te vale. Sí, exacte, per dir-ho de manera fina, no? Sí, sí. Sí. Bé, doncs ja tenim el plat. I què tenim de postres? Com a veure, de postres... ho preparem? Havia pensat de fer unes galetes que són, no ho sé, la millor molta gent ja les sap fer, però com que són molt faciletes, dic, doncs fem, les expliquem, perquè sempre hi ha gent, no?, que s'incorpora de nou al programa. Clar, clar. I que no ho sap. O que així també ho recordem. Això, es fan amb pa de molla. Sí. Si el comprem d'aquest que ja no té crosta, millor. Si no, li traiem, no? Llavors ja no cal treure-la. Si és amb crosta, doncs la traiem. Val. I la llesca en fem quatre parts. Eh, que queden unes galatetes d'una mida d'aquelles que te la pots posar tota sencera a la boca. Sí, no? Sí. No hagis d'estar per allà fent molles pel sofà. Que després s'ha de netejar. No. Llavors agafem l'untem amb llet condensada. A veure, si el pa aquest de mollo està congelat, sí, encara ens va millor, perquè llavors el podem untar bé amb llet. Però per tallar-lo el podem tallar... Sí, es talla, sí, no? Es talla, sí, molt fàcil. Val. Perquè com que és molt primet, quan, sí, el traiem del congelador, de seguida es descongela. Clar. Però si està una mica allò, no acabat de descongelar... Així ho podem untar millor, no? Perquè si no... Però llavors la llet condensada la posem només a dalt? Sí, en un costat només. Sí, posem llet condensada en un costat. Quan ja tenim tota la llet posada, agafem ametlla d'aquesta ratllada, no picada, en pols. Ah. No ametlla en pols, sinó d'aquesta que és com si fos una ametlla laminada, per dir-ho d'una manera. Però... Ah, val, sí. O sigui que, sí, que no és en trossets petitonets, sinó que són làmines finetes. Làmines, però com si estigués tallada l'ametlla, a veure, amb juliana. Val, sí. No amb làmines, que aquelles, les làmines es fan servir per les mones, per posar als costats, aquell granet d'ametlla també, i aquest és un, com si estigués tallat amb juliana, amb unes tiretes. Vale. Llavors agafem la llesca aquesta, la suquem de l'ametlla, i llavors queda enganxada. Sí. Ho posem en una plàtera, una bandeja per anar al forn, el grill mateix, no massa amunt, sinó que al mig del forn, sí, a uns 150 de graus de temperatura, sí, i ho deixem allà dins. Això hem de vigilar que no se'ns cremi, també. De seguida està fet, eh? De seguida queda rosset. O sigui, hem d'estar bastant al tanto, no? Sí. Val. Llavors, per donar-li un toc diferent, podem desfer una miqueta de xocolata, i la tirem així per sobre com si fessin filets. Fils. Sí. No filet. Però, fils. No, però no tot ple, sinó per donar-li un toc. No, només per donar-li un toc de color. Però llavors hi poses amb una platereta d'aquestes mones de Vímet, i poses en un costat les que tenen ametlla sola i a l'altre costat les d'ametlla i xocolata. Mira tu. I és la mateixa i dona la sensació, doncs, de que... has fet dues coses diferents. Clar, i a més, per aquells que ens agrada molt la xocolata, ja tenim aquell toc. Exacte. Molt bé. Perfecte. I això, i ja està. Refredades, no, suposo? Sí, les deixem. Millor fredes que no calentes, aquestes galetes. Sí, jo normalment nosaltres ens les mengem fredes. Clar. Però bueno, si algú que no pot resistir, doncs mira que vagin embufant. I el pa de motlla, quan l'has passat pel forn, llavors com queda, com cruixent? Sí. Ah. Queda com cruixent... I no, tothom diu, això què és? Com ho has fet? I no sembla que sigui pa de motlla, no? No. Clar, perquè jo no m'imagino, dic, deu quedar així com estrany. No. El ser galeta... Sí, no, sí. No, queda molt bo. Val. Tu doncs, prova-ho. Sí, també molt fàcil, sí. A més, amb ingredients que tenim bastant a mà, que és fàcil de comprar. És fàcil de comprar, i a vegades el pa de motlla sempre ens queden unes quantes llesques... No? Sí, perquè sí. Sempre, i no sé què ho fa, però dic, sempre venen les carreres. Que sempre venen? Sempre venen que, clar, si fas un biquini, doncs en fas servir dos. Clar. I sempre te'n queda una... Sí, jo no sé per què em posen quan... No les compten per ells, perquè tot va per ell, clar, amb aquest pa de motlla. Però, o perquè te'n cau una terra, o perquè... Clar, no sé, però sempre el que sigui. Llavors, si les vas anant guardant, totes aquestes llesques, que d'una no en fas res, doncs llavors la poses al congelador, les vas anant guardant, i el dia que en tens... Això és un berenar per nens. Sí. Perquè porta, bueno, el pa, que, bueno, aquest pa... La llet condensada, l'ametlla... Vull dir que... I si el diem, bueno, és que la volem fer grossa, doncs ho podeu fer gros. I donar-li al nen per berenar, i ja està. O la nena. Clar. Sí, no, sí, però sí. Que contundent també amb energia, eh? Perquè si et posem la llet condensada, més el fruit sec, que déu-n'hi-do, eh, també? Sí. O sigui, que està molt bé per berenar. Però, bueno, val més això que no pas un bollicau. Sí, no, això sempre. Clar, sempre que ho fem nosaltres, millor. I tant. Allò només són que greixos artificials. El que passa és que no sempre dona temps o ganes d'arribar a casa i fer el berenar, eh? Bueno. No sempre. Doncs que el facin el diumenge. I es pot deixar fet les galatetes. I es deixen les galatetes dins d'un pot que no es destorri. Iau. I tens tota la setmana per anar pel teu nen sa, pur i totes aquestes coses que ens agraden tant. Clar que sí. No? Molt bé, doncs dues receptes molt del temps, perquè ja ens prepararem també per la castanyada, eh? Sí. Ja t'estàs preparant? Ja estem preparant ametlles. De veritat? Sí. I ja... I a més que també recordar a tothom que vulgui doncs, seguir les receptes de la Teresa, que també ho pot fer per internet, a lacuinadelateresa.blogspot.com. I allà trobem les receptes, trobem les fotografies, trobem que si ens hem deixat d'escoltar la ràdio, doncs també estem allà, eh? Ho tenim tot. Ho tenim tot. Allà un pack complet. I tenim fins i tot la fotografia de la Teresa. El que falta és la fideuà i les galetes, però bueno. Bueno, a poc a poc. A poc a poc ho anirem anant posant. A poc a poc anem afegint. Ara així en portada tenim una sopa de bolets. En lloc de fideuà amb bolets, tenim una sopa de bolets. No? Sí. Sí, molt bé. Sí, una sopa de bolets ben contundent. El que passa que això, aquests dies, com que fa massa calor... Sí, sí, sí. Però bueno, són plats de temporada, eh? Perquè aquests plats quan els has de fer a la tardor... amb bolets s'han de fer ara. Bueno, però també la podem fer quan fa molt fred, perquè els bolets els podem congelar, els podem posar amb sal. Quan aguanten uns bolets congelats? Ui. Moltíssim? Molt. Si ho has congelat bé, poden durar, mare de Déu, 2 anys o... Què dius? Sí, clar. O sigui, podem anar fent tot l'hivern... I si els poses amb sal, doncs també. Poden durar 2 anys perfectament amb sal. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Mira, i que tampoc no costa gaire de posar-los amb sal. I que podem tenir un parell de pots, El que passa aquí és més complicat. El congelador és més fàcil. Sí, el congelador és reservar uns quants. Clar. I ja els tens a mà per quan sàpigues, perquè els bolets li donen un toc molt interessant, els plats. Està sí, molt bé. Perquè estem acostumats i perquè som de la dieta mediterrània, que Clar. Ens agraden els bolets. Perquè fins ara hi havia moltes regions d'Espanya que no feien ni cas dels bolets. Ah, o sigui que no... Bueno, també, és veritat, sí que és veritat, que l'altre dia ho comentaven. Que per allà Andalusia deien, vosaltres que aneu per allà a buscar bolets a les muntanyes. Sí, sí que és veritat. Bueno, ells s'ho perden, no? Sí, mira. Aquí nosaltres aprofitem les receptes. És que com a catalans ho aprofitem tot. I tant. Perquè després diguin, home, en època de crisi s'ha d'aprofitar tot. Tot, tot. Els bolets i tot. No, però a veure aquestes sopes així a l'hivern, que fa aquell fred, bueno, ara perquè tampoc ja no fa aquell fred. No, no, tan fred no fa. O sigui, neva no neva, eh? Bueno, tot t'arribarà. Tot i que l'altre dia aquí al Maresme va caure una granissada que us ho vau perdre, eh? Sí. Tot blanc. Tot blanc, que semblava que estiguéssim aquí a punt d'esquiar. Però bé, va passar ràpid. Va passar ben ràpid. Doncs res, Teresa, que la setmana que ve més receptes, no? Oi tant. Molt bé, doncs estarem esperant. Molt bé. Que vagi bé, Teresa. Igualment. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.